ישעיהו בן אמוץ שהוכיח את עמו. יום אחד ישב על גג בשעות ארבעים ויראה את כל העיר כפרוסה על כף ידו. ויבט בה ויאמר במאור עיניו ויחזור שוב הנביא וקולו היה נפעם, שמח עירי עוד ינעשה עד קצה אפסאים. גימי ציון תצא תורה ודבר אדוני ותהיינה לשנות דור, והעיר הפכה טילים שמיר ושעית. לא נותר בקים כותל ובכי בלבבות, כי השמש שעוד את העיר כתום הלבות.